încărcăm bateriile, acumulatorii sau ce aveți voi prin preajmă cu o nouă serie Kiss Kiss in the Mix, ca în fiecare seară, timp de 3 ore cu voi de la 7 la 10, DJ Young și DJ Johnsy in the Mix de luni până joi. Începem pentru astăzi primele 40 de minute non-stop mix. Asculți doar hituri. All this time I was finding myself and I

Dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Lickily Follow Rivers la Kiss Kiss in the Mix. De acum în 10 minute ne uităm și pe facebook.com/kissfmromania, pentru că acolo va apărea postarea Start de Lickisuri, o postare la care tu poți să lași mesajul tău sub formă de coment. Alegem câteva dintre ele la fiecare repriză. Până la Facebook avem DJ Sava și Mișa Tenerife, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez și Asafa Vidan, One Day Reckoning Song. Cu voi DJ Young și John C in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Welcome to Saint-Tropez. Last night of your life.

acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe top, vă pup ceas toc. Și când se lasă seara, de Mocorește-n Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când mă femei urcate sus pe top, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, de Mocorește-n Timișoara, no, no.

Hello, party people, back to the mix, back to the party. Începe o nouă oră de petrecere la Kiss Kiss in the Mix. Iar de acum încolo, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Nicole Sherry, Memories, imediat avem Florida și Pitbull, Can't Believe It. Iar apoi Emil Azaria și Caitlin, Tu Amor. Între timp, alegem și pregătim alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Iar mai încolo vom fi din nou pe facebook.com/KissFM România. Caută acolo postarea Start Dedichisuri. La Kiss FM asculți doar hituri. I found one, cause

cosas en vida que se van, tantas cosas en vida que se van. Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Iar mesajele care vin în emisiune spun așa: salut DJ-lor, sunt Eduard din Brașov, vreau un dedichis pentru voi, pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru familia mea. Multe kiss-uri pentru voi și piesele serii să fie pentru soțul meu și fii Vasile, Vasilica și Andrei, zice Mariana din Hlău. Și mai sunt sute de mesaje, n-avem cum să le citim pe toate, pentru că ar fi un talk show și n-ar mai fi o emisiune de mix, nu? Piesa nouă acum de la Pete Leppard, No Lies, Don Omar și Lucenzo, imediat Dansa cu Duro, iar apoi Smiley și Alex, Dincolo de Cuvinte. La Kiss FM mixăm doar hituri.

you more and more. So tonight I'll just dream about my hubbub. Kiss in a Mix în weekend, vineri și sâmbătă am avut festivalul Sinaia Forever, unde a fost desigur și gașca de la Kiss FM, dar și noi, DJ Young și Jonesy. DJ Young pe scenă, on the mic, am prezentat show-ul, iar DJ Jonesy in the mix la final, after party, Kiss Kiss in a Mix, chiar acolo pe scenă în Sinaia. Ne-am întâlnit cu Andra, Bere Gratis and Friends, care au aniversat 15 ani de carieră muzicală, Vama, Antonia, Smiley și Holograf, toți au fost în weekend la Sinaia Forever, a fost un weekend bestial. Rezumat de la Sinaia și poze găsești pe site pe kissfm.ro. Naughty Boy și Sam Smith, La La La și imediat Dumbalan, piesă nouă, Lendo Calendo. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. I don't mean to judge, but when you reach your speed, Yesterday was the time of our lives. We

I'm hearing what you say, but I just can't make you sense. Fără reclame la Kiss Kiss in the Mix, iar printre piesele pe care voi le cereți avem și mesaje, avem dedichisuri. La mulți ani din partea Sorinei din Tulcea, pentru buna ei colegă și prietenă Maria, să știi că țin enorm la tine, și Doinița din Piatra Neamț, vreau o piesă pentru Diana Mihalache, împreună cu mesajul, îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Mai exact, Andra, Inevitabil va fi bine, este piesa pe care și-o dorește. Mixăm imediat Shakira și Alejandro Sanz la Tortura, iar apoi Red Blonde, Belele. DJ Young și DJ Jones in the Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. Este oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă scoți.

astronomic vorbind. Dar n-ai rețeta succesului, astronomic privind. Frustrarea-și face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă viața-i crudă fără tata. Toate damele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, că se strâng problemele, aș spune fiua și aș petrece toată noaptea. O să scriu eu cum se face și dau cartea. Și Crem, Belele, la Kiss Kiss in a Mix. Mai departe, în cele 60 de minute, fără publicitate, doar cu hituri mixate. Pentru cei care vor să aibă toată colecția Kiss Kiss in a Mix, de downloadat o găsiți pe kissfm.ro/kkm. Dacă ești pe mobil, pe tabletă sau pe orice alt gadget, caută aplicația Kiss FM, este gratuită, poți să ai Kiss FM în timp real să-l asculti oriunde ai fi și în plus în aplicație găsești o mulțime de lucruri interesante, printre care și clasamentul Fresh Top 40. Pentru asta avem kissfm.ro. De asemenea, dacă ești pe Facebook, nu uita să intri în marea familie de chisomani, unde suntem peste 1.200.000. facebook.com/kissfmromania. Pink și Nate Cruz, Just Give Me a Reason. Chiar acum, Alicia Keys, Girl on Fire. Și apoi vine Kaira, Besame. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Oh, I love.

la pretenda, dancing samba. Mira cómo mueve su pelo, el mundo entero le tiene celo. Ella se mueve like nothing else matters. Like nothing else matters. Getting closer, me vuelvo el miedo. Chisomanilor, final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar de-abia am început săptămâna, o luăm de la capăt mâine seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, iar printre ele mixăm și mesaje de dechisuri. Mai departe începe o nouă oră de hituri la Kiss FM. Pe mâine seară v-am pupat, bye bye, asculți doar hituri!